En net tilde je voor mij een paardendeken op. Ja, dat klopt, ja. Daar lagen twee dode schapen onder. Ja, helaas. Dat waren weer twee sterfgevallen. Ook helaas niet de enige. Hoeveel ben je er verloren tot nu toe? Vanmorgen zei ik 104, maar vanmiddag waren het er al 105. Dus de teller loopt langzaam door. Maar 105 tot nu toe. En hoe zagen dan die afgelopen weken voor jou... Hoe is het geweest? 105 schapen? Want in totaal, je had er 250 ongeveer. Ja, klopt. Ja. 105 minder? Ja. Ja, nee, dat was zo'n heftige tijd. Het begon een beetje begin september. De eerste gevallen wisten we natuurlijk helemaal niet wat het was. Toen bleek het dus blauwtong. Wat houdt dat in? Ja, we wisten het nog een beetje van, wat is het, 15 jaar geleden of zo. Ja, een paar dooie, een paar zieken hadden we toen. En ja, nu bleek het dus allemaal veel erger. Dus dat was wel eventjes slikken. Ja, want blauwtong wordt overgedragen via een knut, een heel klein muggetje. Ja. En die gedijt goed als het niet te koud is. Ja. En die kan het virus bij zich dragen en zo de schapen ziek maken. Maar het kan de schapen besmetten elkaar niet. En het kan ook niet overgaan op de mens. Nee, klopt. Dat blijkt. Dus natuurlijk de afgelopen tijd ideaal weer gehad voor die knut. Het was warm en tegelijkertijd ook alweer nat. Dus dat is ideale omstandigheden voor een knut om voor te planten. En je hebt ze dus nu binnen staan uit het idee van misschien worden ze dan niet meer gestoken? Klopt, ja. Het is een beetje... Ja, je denkt van binnen kunnen ook wel knutten komen. Maar goed, buiten heb je meer kans dat ze geprikt worden. Dus hebben ze maar binnen gedaan. En ja, dat lijkt wel te werken. We merken wel dat er veel minder ziek worden dan buiten. Ja. Ja, en die zieke schapen, we hadden gisteren veearts Marieke. De symptomen lopen nogal uiteen. Ze hebben hele verschillende dingen. Je hebt me net wat laten zien, kapotte knieën. Schapen die een beetje vocht in de longen hebben, die liggen. En je hebt werkelijk waar alles geprobeerd. Wat staat er allemaal in de medicijnkast? Ja, wat niet. vooral potjes met pijnstiller gingen er echt heel hard doorheen. Want pijnbestrijding is eigenlijk het enige wat echt effect leek te hebben. Of waar ze echt mee hielp. Je hebt gesmeerd met kokosolie, met Viltaren. Ja, K-Emil gel voor gewrichten. Ja, alle smeerseltjes die we in de drogisterij konden vinden... die iets bleek te helpen tegen dikke gewrichten. Of zere hoefjes, of noem maar op, dat hebben we wel geprobeerd. We hebben echt wel alles geprobeerd. Ook in het begin was het vooral de kunst om ze vreten binnen... of dat ze eten binnen kregen. Dat ze in elk geval iets binnen kregen. Dus, appelmoes. Appelmoes en gepureerd gras. En echt alles geprobeerd, ja. Ja. Maar het leek bij de meesten niet genoeg. En hoe is het nu? Nou, het lijkt in de stal iets stabieler te worden. We hebben natuurlijk ook minder schapen, dus dan worden er ook minder ziek. Er is niet zoveel over. Maar er komen er wel elke week nog wel een paar gevallen bij. En we zitten ook nog gewoon met best wel een grote koppel die het nog hebben en of het hebben gehad en daar nog niet bovenop zijn. De koppel is een groep schapen? We hebben verschillende kuddes eigenlijk. Dat noem ik koppels, ja. Want wat betekent dit voor jouw bedrijf? Hier haal je wel je inkomen uit. De lammetjes worden in het voorjaar geboren, februari, maart. En die groeien in de zomer op, buiten, op de dijken, in natuurgebieden. En vanaf september ongeveer gaan we die lammetjes weer verkopen of voor het lamsvlees. Dus in deze tijd dat de blauwtong uitbrak, zaten we echt wel heel hoog in het aantal schapen, omdat je alles dan hebt. Dus en je fokooien en de lammeren die je gaat verkopen. Dus wat dat gaat, kwam het ook echt heel ongelegen. Dus eigenlijk alles wat ik nog moest gaan verkopen... Voor het vlees? Voor het vlees. Je zou nu eigenlijk gaan oogsten. Dat is nou niet gelukt, zeg maar. Het is eigenlijk gewoon een misoogst, als je het zwart-wit bekijkt. Je mist gewoon heel veel inkomen. Je hebt al je kosten wel gehad. Voor je bedrijf, financieel, is het wel... rot. Waar moet ik aan denken? Wat voor soort verlies? Nou, kijk, je hebt natuurlijk de pacht van je grond al betaald, waar ze op lopen. Je hebt voer, het hele jaar door voer of krachtvoer bijgekocht. Je hebt alle kosten al gehad. Dus dit was eigenlijk het eindproduct wat je dan wat dat weer terug moest brengen. Ja. Dat is nou weg. Dus. En daarnaast is er nog iets weg. Want jij bent bezig met een beetje aan het pionieren in het fokken van jouw schapen. Kan je daar iets over vertellen? Het kruisen? Ja, ik ben al sinds een jaar of 15 echt wel heel, of ja, 10, 15 wel echt heel fanatiek met een koppel schapen bezig. En ik probeer verschillende rassen te kruisen om zo'n schaap te creëren wat ja, goed bij mijn bedrijfsvoering past. En daar zit gewoon echt wel heel veel fokkerij achter. En dat is nu natuurlijk ook gewoon weg. Of ja, een groot deel. De schapen waar je normaal mee door zou willen fokken, ja, die zijn nu gewoon dood. Die zijn dood, ja. Ja. Dus, moet je weer opnieuw beginnen? Nou, opnieuw beginnen. Ik heb nu nog wel wat over natuurlijk. Dus het is gewoon een kwestie van doorgaan. Maar ja, het voelt wel een beetje terug bij af. Want het is natuurlijk, deze tijd van het jaar gaat ook de ram weer bij de schapen. En dan zit je alweer een beetje te kijken van, oh, dat schaap doe ik bij die ram. Want dan krijg ik zo'n soort schaap. En dat wordt, ja, zo zit je dan een beetje, die sjeugen. Waar let jij dan op? Wat wil je dan? Kijk, het liefst, het schaap wat ik niet herken of niet opvalt, dat is het beste schaap. Want die is zelfredzaam. Anders zijn probleem gevallen. Ja, want anders zijn probleem gevallen. Maar een heel groot deel van die schapen is ook doodgaan. Ja. Dus, En je ziet het in jouw eigen bedrijf, maar ook om je heen. Want jouw hele familie die zit in het boerenbedrijf. Wat voor dieren houden die allemaal? Ik heb een broer die melkt geiten. Een broer die melkt koeien. En mijn zusje die doet een paardenmanege en helpt ook bij koeien. En bij de koeien hebben we ook echt heel flink wat aantal zieken gehad. Die gingen iets minder snel dood. Dus we hebben nog niet heel veel sterfgevallen gehad. Maar wel echt productie van melk viel weg. Ze liepen kreupel, werden mager. Echt wel flink ziek, zeg maar. Dus dat zag je bij de koeien. En hoe zit het met de geiten? Ja, de geiten lijken er tot nu toe vrijwel geen last van te hebben. Dus ik wou dat graag zo houden. Ja, dat snap ik. Onze verslaggever Joris Kreugel is even bij je ouders geweest. Hij spreekt je vader, Hans Pronk. Ze staan te trappelen achter het hek, de koeien. Onze koeien willen altijd naar buiten, dat zijn ze ook gewend. Vooral die oude koeien die staan voor aan het janken van boer, waarom doe je het hek niet open? Maar ja, ze moeten nu even binnen blijven en ik hoop dat het weer droog wordt en blijft. Ja, nu is het winterrantsoen en in de stal blijven. Ja, zielig. Nee, niet zielig, ze moeten alleen even wennen en even weten. Koeien zijn autistische dieren, dus die willen elke dag hetzelfde. Dus als je dat verandert, ja, dan is het even een dagje lastig, een paar dagen. En over 2-3 dagen hoor je niemand meer en dan liggen ze de hele dag te slapen in het hek houden. Hoeveel zijn het er? 95. Daar doen we het mee en dat past met het land en dat past met de arbeid en dat past met de melkmachine. Hoe gaat het met de koeien? Met de gezonde koeien gaat het heel goed, maar met de zieke koeien, dat is drama. Echt drama. We hebben nu sinds begin september hebben we zieke koeien dat we denken, wat markeert jou? Net de dierenarts ook dacht, wat markeert jou? We weten niet precies, we kijken al even en morgen weer. Maar goed, nu weten we dus dat het blauwtong is. En dat is drama. Ja, dat is echt drama. En we hebben nu, denk ik, de meeste koeien hebben het nu al gehad. En dan moet je denken aan dat we nu 25 koeien onder de pijnstillers hebben. 3 koeien heel erg ziek hebben. Die zitten in de stroobox. Zitten die daar? Kunnen we er even heen lopen? Ja, prima. Nou ja, dan is het de keuze om, en de kunst en de vaardigheid om te zoeken wie er ziek is. Van nature zijn koeien vluchtdieren. En als je op de steppen van Afrika loopt of de steppen van Oost-Europa, weet ik het. Dan moet je bij de kudde blijven. Dan moet je niet laten zien dat je ziek bent. Want de roofdieren die liggen op de loer en die zien dan dat iemand kreupel loopt of achterblijft. Dus de koe zal heel lang blijven doen dat niks aan de hand is. Kom, Bambi gaan zakken. Hups. Nee, deze heeft echt pijn. Deze heeft dan de verschijnselen van blauwtong zijn heel divers. In ieder geval natuurlijk bij de bek en de tong. Maar ook klauwen, voeten, benen. Maar ook andere plekken. Deze koe heeft zeer slokdarm. Die koe heeft zeer hoefjes. Die koe heeft alles pijn. Weet nog niet wat. Dan loopt de krasse tanden en die loopt niet blij te zijn. Doet nog wel eten en drinken. Dat is dan wat we willen. Herkauw ook. Kijk, herkauwt nog wel. Maar die is morgen weer voor de dierenarts. En dan, het is in de kern is het eerst blauwtong. Daar kun je weinig aan doen. Dat is een virus. En virussen kun je alleen preventief als je eindstof hebt. Die hebben we nog niet voor dit type. Maar daarna kun je alleen maar de neven schade behandelen. Nou ja, dat maakt het een beetje lastig, want ze krijgen allemaal nevenschade. En dat is altijd lastig zoeken, dat is lastig detecteren. En soms kun je er ook niet te veel aan doen. We hebben al één koe verloren ook. Twee eigenlijk, maar de eerste wisten we nog niet. Dat denken we nu achteraf, dat ook blauwtong is geweest. Deze koe die hebben we net erin gehad. En dan lopen die ligt hier, hè? Ja, ik kan hem even wakker maken. Dan kun je zien hoe die zere voetjes heeft. Hans klimt over Bambi, het hek. Bambi, Bambi, kom eens. Ze hebben hooi voor de neus leggen, eet ze ook niet. Doet de zeer, hè? Ze wil zacht voer, de mond doet zeer, de tong doet zeer. Maar ze loopt ook heel voorzichtig, kleine stapjes. Laat het zien, kom maar. Dus ze loopt ook helemaal niet goed, hè? Nee, stijf en stram. Je ziet het. Dus nu al door het dieptepunt heen, het wordt al beter. Het was, ja, ik was bang dat ze dood ging. Toevallig zit er een van onze lievelingen, dus... Hoe groot is de zorg? Ja, dag en nacht. Ja, ja, ja. Ja, en in huis gaat het normaal over politiek en over... van alles, stikstof en noem maar op. Maar nu gaat het ook veel te veel over blauwtong. De eerste jullie leven? Ja, absoluut. We zitten in alle appgroepen. Dat is wel het goede van deze tijd. Je hebt appgroepen waar je Nederland door met filmpje, deze groep dit, wat moet ik aan doen. En dat is wel een mooie interactie. Maar het beheerst je leven, ja zeker wel. Dat is, het is denk ik vergelijkbaar met Monte Claus in 2001. En dat was heftig. Maar dat was een virus dat besmettelijk was. Dus dat ging... met de wielen van de vrachtwagen naar de volgende boer. En dat is dit niet. Dit moet gewoon uitzieken en ja, wachten tot de winter de knutten weg zijn... en dan hopen dat het in het voorjaar niet terugkomt. Waar ik ook bang voor ben. En dan vooral hopen op passende vaccin. Men zegt dat het heel lang gaat duren. Dus wij zien met vrees het voorjaar tegemoet. Ik denk dat we nu de laatste knutten weg zijn. Dan hebben we nog een 14 dagen incubatietijd. En dan hoop ik dat er dan de hele winter geen nieuwe gevallen bijkomen. Maar ja, als het voorjaar warm wordt, niemand weet het nog. Dus er zijn heel veel vragen. En ja, nog heel veel werk voor de gezondheidsdienst om dat uit te kristalliseren. Ja, heel veel vragen. Hoe luister je naar? Naar dit? Ja. Ja, nee, ja, dat... Nee, ja, ik vind dat hij het goed kan vertellen hoe die. Heb je ook dat gevoel, beheerst het je leven nu, die blauwtong? Nou, kijk, dat is natuurlijk. Kijk, als boer kun je je werk en privé niet gescheiden houden. Dat gaat niet. Maar het is, ja, de laatste weken neemt het wel het meeste van je gedachten in beslag, ja. Ja. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit Naarden. We staan bij het Naardenmeer, want hier staan de schapen van Tom Pronk. Je bent 28. En eigenlijk al 20 jaar bezig met schapen. Hoe is dat begonnen? Nou, het begon eigenlijk toen ik echt net kon lopen, op bewijs van... met... Dus eigenlijk 28 jaar bezig met schapen. Ja, precies. met ja, de lammetjes die de fles nodig hadden, die gaf ik dan de fles. Die liet ik dan opgroeien, ja. Wat vond je leuk aan schapen? Nou, schapen is een diersoort wat nog steeds heel dicht bij de natuur staat. Dus met schapen sta je dicht bij de natuur. Je maakt ook de seizoenen heel bewust mee. Dus in de lente worden lammetjes geboren, begint het gras te groeien. In de zomer zie je ze doorgroeien. En ja, in de winter, als het koud wordt, loop je gewoon in het land met een dik pak sneeuw. En dan zie je dat die schapen weer gedekt worden voor het volgende seizoen. Dus dat vind ik heel mooi aan schapen, ja. En want wat is dan het verdienmodel erachter? Je zou denken de wol, maar ik heb me ook laten vertellen... dat levert niks meer op. Je noemde al het vlees. Ja, wij houden de schapen echt voor het lamsvlees. Dus de lammetjes die geboren worden... laten we een half jaar tot een jaar opgroeien... en dan gaan ze voor het lamsvlees. Ja, de wol is nog niet echt heel veel waard. Daar moet nog even een keer een goed verdienmodel voor bedacht worden. Dus je moet geld toeleggen op scheren? Ja, de wol levert op dit moment niks op. Nee, het scheren is duurder dan de wol die eraf komt. Ja. Dat moet toch ook een gek gevoel geven? Ja, ik vind elke keer weer zonde. Die wol gebeurt wel wat mee, maar het bewerken is schijnbaar nog te duur... om er een goedkoop of een betaalbaar product van te maken. Ja, daar. Dus dat zou nog, daar ligt nog een grote kans. Daar ligt nog een grote uitdaging, ja. Maar daarnaast zijn schapen ook heel belangrijk voor het landschapsonderhoud. Ja, klopt. Ja, bijvoorbeeld dijken. Ik heb zelf ook schapen op de dijk lopen. We zitten in Nederland natuurlijk gemiddeld wel eventjes onder het NAP. En die dijken beschermen ons daarvoor tegen het water. En heel veel... De grote delen dijk in Nederland wordt onderhouden door schapen. En schapen zijn er ook heel geschikt voor, omdat ze niet zo zwaar zijn en hele kleine pootjes hebben. En daardoor niet de dijk stuk trappen, maar juist de graszoden aantrappen. Waardoor je een hele dichte grasmat krijgt. Dus hou hem ook kort. En dat maakt een dijk sterk. Dus de begrazing van schapen op een dijk is heel, echt wel belangrijk. En het onderhoudt het natuurlijk gewoon. Ja. Het is echt specifiek. Die schapenvoetjes zijn heel geschikt om dat aan te trappen. Ja, ja, precies. De bovenste laag is natuurlijk heel belangrijk voor een dijk. Want anders droogt die uit en brokkelt die af. Oh, ja. Maar een schaap kan het heel mooi netjes houden. Ja. En dan, je kent dat beeld natuurlijk van schaapjes op de dijk als je langs de snelweg rijdt. Maar dat moet je. Dat is ook een afspraak dus die jij hebt. Daar zit je dus ook aan vast. Nou, ik pacht de dijken van de water, van het waterschap. Wel met de voorwaarde dat je hem begraast en netjes houdt en onderhoudt. Dus ja, je hebt wel die verplichting dat je... En nu zijn er heel veel schapen dood. Ja. Zijn er al afspraken die jij niet kunt nakomen? Ik weet dat eigenlijk nog niet. Ik denk dat het wel gaat lukken, maar het houdt niet over. Ik zou wel denken... Nou, het ligt ook een beetje aan het jaar. Als je een droog jaar hebt en het groeit niet zo hard, zal het wel lukken. Maar als je een heel groeizaam jaar hebt, dan moeten we wel alle zeilen bijzetten, ja. Want wat zijn dan de gevolgen? Dan moet je heel veel verplaatsen. Nou, dan moet je met de trekker gaan maaien. Dan moet je, ja. Omdat zij het niet redden? Nee, om het precies. Op te eten? Ja. En gisteren spraken we schapenboer Wilco. Die vertelde ook dat je schapen niet kunt verzekeren. Nee, dat kwam ik dus ook achter. schapen... verzekering voor dierziekten valt onder calamiteiten. En er is eigenlijk geen verzekeringsmaatschappij die schapen verzekert voor calamiteiten. Dus, weet je waarom dat is? Ik denk, het is natuurlijk een kleine sector. Ik heb geen goed antwoord op eigenlijk, nee. Want je vader zei ook al, het is hopen op een vaccin. Ja, dat... Hoe zie jij dat? Waarom is het niet interessant om een vaccin te ontwikkelen hiervoor, voor blauwtong? Nou, er is wel een vaccin schijnbaar in Zuid-Afrika, maar die laat de EU nog niet toe. We kunnen natuurlijk ook zelf een vaccin maken. Ik denk dat dat vooral een heel bureaucratisch riedeltje is wat je af moet. En daar gaat gewoon heel veel tijd overheen. Dat denk ik, ja. Want hoe ga je nu verder? Je moet afwachten, die schapen moeten een beetje uitzieken. Ze kunnen elkaar gelukkig niet besmetten, maar ja. Ja. Je moet je een beetje doorheen trekken. Nou, de ram gaat er gewoon wel weer bij. En dan hopen we dat we van het voorjaar weer gezonde lammetjes hebben. En dan gaan we maar door. Maar ik weet niet of als we volgend jaar of volgend voorjaar weer in deze ellende zitten. Ja, dan wordt het dan wel een beetje lastig. Ik heb echt geen flauw idee hoe de toekomst eruit zal zien. Verwacht je iets van steun van de overheid bijvoorbeeld? Verwachten. Ik weet niet of je het kan verwachten. Maar ik vind het wel... belangrijk dat er... ik zou het wel belangrijk vinden dat er steun komt. Want de hele schapensector heeft wel een belangrijk aandeel in onze maatschappij, denk ik. En dan vooral met betrekking tot onderhoud van gebieden. Ik hoop heel erg op steun, laat ik het zo zeggen. Ja. En je zegt, we doen de ram weer bij die schapen, bij die ooien, zodat er weer lammetjes kunnen komen. Zijn er risico's van bijvoorbeeld dat voor de foetus met blauwtong? Ja, dat wordt wel gezegd dat het virus de embryo's aantast. En dat er dan ongezonde lammetjes worden geboren. Maar ik hoop dat het meevalt, want er waren eigenlijk zo weinig dingen bekend over het virus. Dat ik dan denk van, misschien kan het nog wel meevallen dat dit dan... ook wel meevalt, maar... Maar we zitten nu dus een beetje op een kruispunt van... Gaan we hem erbij laten of niet? Ja, maar ik ga hem wel erbij doen, dus kruispunt staat oprecht door. Oké. Heb je een plan B? Een plan B? Nou, als eigenlijk niet. Als het toch misgaat, als de ram niet vruchtbaar blijft... Dan hebben we gewoon geen lammetjes. Dus dan gaan de schapen wel weer gewoon de dijk op van het voorjaar... maar dan zonder lammetjes. Wat betekent dat? Geen inkomen weer. Of geen inkomen uit schapen. Ja. Ja. Hoe ga je dat doen dan? Daar heb ik eigenlijk nog niet echt een heel goed antwoord op. In eerste instantie gaan we gewoon keihard door. Maar tot in hoeverre lukt dat? Ja. Dus zo hard komt dit... dit zijn de gevolgen van blauwtong. Ja, dan toch wel echt voor jou heel groot. Ja, het is voor heel veel bedrijven is schapen ook een neventak. Of iets wat ze erbij doen, of hobbymatig. Maar hier is het wel echt, voor mij is het wel echt de hoofdmoot, zeg maar. Dus ik ben er wel redelijk afhankelijk van. Ja. En dat is dus ook bijzonder aan het houden van schapen. Dat het niet altijd veel oplevert? Is dat veel mensen het uit liefde doen of lol voor de hobby of het ernaast? Ja. Ja, schapen moet je al echt heel leuk vinden. Anders dan kan je er eigenlijk niet aan beginnen. Ja, ik probeer toch met de dingen eromheen, met mijn eigen vlees afzetten, regionaal. Probeer ik wel meerwaarde te creëren en daardoor wel een inkomen uit die schapen te halen. Want hoe doe je dat met je eigen vlees? Ik verkoop zeg maar lammetjes in pakketten. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik laat een lammetje slachten bij een regionale slager. En die verkoop ik dan vanuit huis weer als vleespakket, ja. Dan kan je in de vriezer doen en dan kan je een heel jaar van, of ik weet licht aan hoeveel vlees je eet, maar dan kan je lange tijd dat vlees eten. Ja. En daarmee probeer ik dan sowieso er ook regionaal af te zetten en zo ook een meerwaarde te creëren aan je product en ook schakels uit de keten te halen zodat je iets meer kan verdienen. Ja, iets meer omzet op een lammetje hebt. Ja. Dus je kent veel boeren, je komt veel op verschillende bedrijven. Ja, wat merk je daar? Je ziet bij heel veel boeren natuurlijk wel echt machteloosheid, want je kan gewoon niks. Je ziet eigenlijk overal gewoon dezelfde ellende van dode, zieke dieren, onwetendheid. Je weet niet zo goed wat je moet. Ja. En als ik jou over 2 maanden spreek? Dan hoop ik in ieder geval dat het dat we al 3 keer nachtvorst hebben gehad. Dus dat die knutten een beetje weg dood is. Zijn. En dan hoop ik dat alle schapen gedekt zijn. En dan hoop ik dat ik kan zeggen van ik heb zin in het voorjaar als de lammetjes weer geboren worden. Want nu staat er dus nog een koppel, zoals jij dat noemt, een groep buiten. Mm-hmm. Ga je die nog naar binnen halen uit een soort bescherming voordat ze niet gestoken kunnen worden? Nou, de groep die buiten loopt, dat zijn eigenlijk degenen die ziek zijn geweest. Dus die zijn er al doorheen. Ja, en we kunnen aannemen dat die antistoffen hebben tegen het virus. Dus die kunnen buiten blijven. Hopen dat ze gezond blijven. En nu tilde jij dus dat deken op, dat paardendeken waar nu 2 dode schapen onder liggen. Die worden morgen opgehaald. Ja, klopt. Heb je nog verdriet ook van dat verlies van die dieren? Een lievelingsschaap? Dit doet wel wat met je natuurlijk, maar je hebt best wel een band met schapen. Ik kan een voorbeeld noemen. Ik heb in Muidendijk, daar heb ik schapen lopen. Op een mooie zomerdag komen daar gewoon 1000 fietsers, wandelaars, alles over die dijk heen. Dat is een fietspad. En die schapen doen dan gewoon lekker hun ding. Die lopen te gras, die liggen op het fietspad. Kijken niet op of om. En het zijn er dan wel 100. Maar ik kom als morgens vroeg of 's avonds en dan wil ik ze even tellen om te kijken of ze er allemaal zijn. En dan loop ik heel stilletjes over die dijk heen. En op een of andere manier, als het eerste schaap die ziet me, die denkt, dat is Tom. Fuck. En dan komen ze allemaal op me afgerend. Zo'n band heb je met dat die dieren. Dat heb je niet zomaar weer terug. Tom Pronk, dank voor je verhaal. Ik wens je heel veel succes de komende tijd. Dank je wel. Dank je wel. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Wil jij ook scherp zien? Op elk moment? Veraf en dichtbij? Met 1 bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. Ruitschade? Google Autotaalglas. Afspraak zo gemaakt. Opgelost. Autotaalglas. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel dichterbij dan je denkt. Morgen kun je er al zijn. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in de award-winning premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie meteen beginnen. En vergeet niet, uw reis bij ons is volledig CO2 gecompenseerd. Deze winter weg, maak een afspraak met een van onze Down Under reisspecialisten op travelessence.nl. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Comfortabele reizen? Maak een afspraak met een van onze reisspecialisten op travelessence.nl. Let's go!